ولہذا قال تعالی، اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے اللہ کے بندو، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور جو ربا سود کا کاروبار رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مؤمنین ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تمہیں اعلان جنگ ہے. میرے بھائیو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 ہے. یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کریم کے مطابق چلنا چاہیے. یہ آیت اہل طائف کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب وہ مسلمان ہو چکے، نماز، روزے، ہر چیز کے پابند تھے، لیکن انہوں نے سودی کاروبار کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. فَكَيْفَ بِمَنْ يَتْرُكُ كَثِيرًا مِّنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَكْثَرِهَا كَالتَّتَارِ، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کم و زیادہ یا بہت زیادہ چھوڑ رہے ہیں، جیسے کہ یہ تاتاری ہیں جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. وقد اتفق علماء الاسلام على ان الطائفه الممتنعه، علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک مضبوط گروہ، اذا امتنعت عن بعض الواجبات الاسلاميه فانه يجب قتالهم، علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی مضبوط گروہ بعض اسلامی واجبات کی ادائیگی سے رک جائے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر بعض احکام کو ادا نہ کرے، فانه يجب قتالهم، ان کے خلاف جنگ واجب ہے. اذا تكلموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاه والزكاه او صيام رمضان او حج البيت العتيق او عن الحكم بينهم بالكتاب والسنه او عن تحريم الفواحش او الخمر او نكاح ذوات المحارم، اگر وہ کلمہ پڑھتے ہوں، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، توحید اور رسالت دونوں کی گواہی دیتے ہیں، لیکن نماز، زکوٰۃ یا رمضان کے روزے یا حج یا کتاب و سنت کے مطابق حکم یا وہ اعمال جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں وہ حرام نہیں قرار دیتے، یا شراب کو وہ حرام قرار نہیں دیتے، یا محرم کے ساتھ شادی کرنے کو جائز سمجھتے ہیں، یا ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو اسے وہ حلال سمجھتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہ حرام سمجھتے ہوں، او الربا او المیسر یا سود یا جوا، او الجہاد للکفار یا کافروں کے خلاف جہاد، او عن ضربهم الجزیہ علی اہل الکتاب یا اہل کتاب پر جزیہ نافذ کرنے کا مسئلہ ہو، ان میں سے کسی بھی ایک حکم کو اگر وہ نہ مانے اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس سے رک جائیں اور اس پر عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں، بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ عَلَيْهَا حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگرچہ وہ کلمہ گو مسلمان کیوں نہ ہو، اس مسئلے کے احیاء کے لیے اور اس مسئلے کو زندہ کرنے کے لیے جن کو انہوں نے بند کر دیا ہے، جن کو انہوں نے روک لیا ہے، ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، حتی یکون الدین کلہ للہ، حتی کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. میرے بھائیو، الحمدللہ آج ہم نے معاصر علماء کرام، فقہاء کرام رحمہم اللہ کا خود ساختہ قانون سازی، دستور سازی، پارلیمنٹ، جمہوریت وغیرہ کے سلسلے میں علماء کرام کے فتاوی کو ہم نے سنا کہ انہوں نے خود ساختہ قانون سازی کو، دستور سازی کو اور اسے مسلمانوں پر نافذ کرنے کو اور برضا و رغبت ایسی دستور سازی اور قانون سازی کو قبول کرنے کو جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے، کفر قرار دیا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے جو کہ اس عظیم کفر میں مبتلا ہیں اور جو کہ ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے ایمان پر ڈاکے مار رہے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی اولاد اور سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.